Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. De tijdelijke bescherming van derde landers uit Oekraïne eindigt over zo'n 6 weken. En dus zullen de meesten die een verblijfsvergunning hadden in Oekraïne moeten vertrekken naar hun land van herkomst. En het Europees Parlement daagt de Europese Commissie voor de rechter vanwege het ontdooien van 10 miljard euro voor Hongarije. Hier is het NOS Journaal met Renate Kok. VVD-leider Jesselgus noemt de formatiegesprekken nog steeds goed, ook al spreekt PVV-leider Wilders van een groot probleem nu de spreidingswet door de Eerste Kamer wordt aangenomen met steun van de VVD. Wilders zei dat zijn partij niet van de wet is gediend en dat het probleem snel moet worden opgelost. BBB-leider Van der Plas en NSC-leider Omtzigt wilden er vandaag niks over kwijt. Ook gisteren gingen Omtzigt en Van der Plas niet in op vragen over de betekenis van de komst van die spreidingswet voor de onderhandelingen. Bij autofabrikant Netcar in Born is een laatste groep werknemers ontslagen. Het was al bekend dat bij VDL Netcar vanaf maart geen auto's meer worden gebouwd. En daarom raakte eind vorig jaar al 1850 mensen hun baan kwijt. Vandaag kregen nog eens ruim 1900 werknemers te horen dat ze worden ontslagen. Daar kunt er niks aan veranderen, helaas. Het voelt niet goed. Nee, na 8 jaar gaan dat je trouwt moet, dat voelt niet goed. Ik was 64 en ja... Maar ik vind dat voor de jongeren een drama. Iets minder dan 500 mensen kunnen bij de fabriek blijven werken. Bij tientallen spoorwegovergangen komen flitspalen te staan. Eerder werd al een proef gedaan bij 2 overgangen... waarbij die flitspalen direct beelden doorstuurden van mensen die nog snel even oversteken terwijl de lichten al op rood staan. Die proef was zo succesvol dat de palen nu bij 40 spoorwegovergangen komen te staan. De watertaxis in Rotterdam varen nog te vaak aan de verkeerde kant van de vaarroute. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Rijnmond. Uit vaargegevens blijkt dat de boten dagelijks hun eigen veiligheidsinstructies overtreden door tegen het verkeer in te gaan. Watertaxi Rotterdam zegt zich niet te herkennen in de bevindingen. En steeds meer brieven worden niet op tijd bezorgd. De laatste maanden was bijna 20% te laat. Volgens PostNL komt dat door personeelsgebrek. Wettelijk moet 95% van de brieven op tijd zijn. Over heel vorig jaar was dat 88%. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Thailand zijn zeker 20 doden gevallen. Die explosie was in de provincie Suphanburi, ruim 100 kilometer van hoofdstad Bangkok. Van die fabriek is vrijwel niets meer over. Onder meer de vrouw van de eigenaar en ook hun zoon zijn omgekomen bij die explosie. Mogelijk gaat het dodental nog verder oplopen. AZ heeft trainer Pascal Jansen per direct ontslagen. De ingreep volgt op de nederlaag in de competitie van zaterdag bij FC Twente. Ook had AZ gisteren veel moeite met de amateurs van Quick Boys. Voetbalverslaggever Jeroen Stekelenburg. Ze hebben van het weekend verloren van FC Twente. En er werd toch wel een tijd al een beetje gemord over Pascal Jansen. Het ging dan eigenlijk vooral over dat het een beetje saai was. En dat het allemaal niet zo spectaculair was. En dat er wel wat mocht gebeuren in Alkmaar. Ja, toch wel een beetje verrassing. En het zal inderdaad niet helemaal los te zien zijn van gisteren. De Alkmaarders wisten de wedstrijd pas na het nemen van de strafschoppen te winnen. Verder werd de AZ uitgeschakeld in de Conference League. Pascal Jansen wordt nu tijdelijk vervangen door Maarten Martens. Het weer in het zuiden blijft het nog de hele avond sneeuwen. In Zuid-Limburg kan tot 15 centimeter sneeuw vallen. In de rest van het land blijft het droog. Vanavond en vannacht klaart het op. Het gaat dan matig vriezen. Morgen een overwegend zonnige dag met aan de kust mogelijk nog een winterse bui bij 0 tot 5 graden. Dankjewel Renate. Dennis Mooij bij de ANWB. Goedemiddag. Hele goedemiddag. Heeft het verkeer last van die sneeuw? Zeker. En vooral in Limburg en met name dan in Zuid-Limburg. Daar rijdt het eigenlijk op alle A- en N-wegen langzaam door de sneeuw. Zoals op de A2 in beide richtingen tussen Maastricht en Maasbracht. En daardoor loopt het ook vast op de A73 bij Roermond in de richting van het zuiden. Voor knooppunt het Vonderen heb je een uur vertraging vanaf Venlo. In de Randstad valt het reuze mee. Daar zijn ze niet langer dan gebruikelijk. Op woensdag op de A2 van Utrecht naar Den Bosch moet je rekening houden met vertraging door een ongeluk. Tussen Beest en Waardenburg doe je er 20 minuten langer over. De weg is wel weer vrij. In Noord-Holland een ongeluk op de N9 richting Den Helder. Tussen Heilo en Bergen een half uur vertraging. En in Drenthe loopt het ook vast door een ongeluk op de N34 van Zuidlaren naar Emmen. Tussen Anne en de N33 heb je ook 20 minuten vertraging. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de Masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer. Zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie. Check luxeflex.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van één Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd, in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Hallo zeg! Je kunt nu kosteloos ontdekken of thuisbezorgen iets voor je is. Want Jumbo Bezorgeloos kun je nu 1 maand gratis uitproberen. Dus ga snel naar jumbo.com/maandgratis. En dat voor die prijs. Jumbo. NPO Radio 1. NOS NTR. De tijdelijke bescherming van derde landers uit Oekraïne eindigt op 4 maart, heeft de Raad van State bepaald. Betekent dat die mensen moeten vertrekken of asiel moeten aanvragen? Zo'n aanvraag zal maar bij een klein deel succesvol zijn, verwacht migratierechtdeskundige Carole Schutters. Zeker de mensen die aan het studeren waren in Oekraïne werken momenteel bij bijvoorbeeld bij IT-bedrijven of als arts. En die zijn zeer gewild. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Het gaat om zo'n 2750 mensen die een verblijfsvergunning hadden in Oekraïne. En daar studeerden of werkten toen de oorlog uitbrak. Goedemiddag, Nina van Egmond van Vluchtelingenwerk. Ik hoor mevrouw van Egmond nog even niet. We gaan even kijken of we haar op een andere manier aan de lijn kunnen krijgen. Via de telefoon. En ik hoor het geluid van de telefoon. Mevrouw van Egmond, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, daar bent hallo. U. Ja. Ja, er is nu dus deze uitspraak van de Raad van State. Wat zijn de opties voor deze mensen? Allereerst, de uitspraak heeft het natuurlijk helemaal het leven op de kop gezet voor deze mensen die al 1,5 jaar lang eigenlijk in onzekerheid leven, waarbij de uitspraak steeds weer eigenlijk het beleid steeds zwalkte van wel blijven, niet blijven. Ja, want voor de duidelijkheid inderdaad, er is al eerder bepaald dat ze niet mochten blijven. Toen hebben ze een zaak aangespannen, hè? En nu is daar dus deze uitspraak. Ja, eigenlijk tot 2 keer toe is op het laatste moment, zeg maar, waarbij gezegd werd van het eindigt. En dan is het toch weer op het laatste moment ook met tussenkomst van de rechter weer verlengd. Uh-huh. Of uitgesteld in ieder geval. Nou, nu is de beslissing definitief. Ja, en dat betekent dat er nog maar beperkte opties open zijn voor deze groep. Dat is enerzijds een reguliere studie- of werkvergunning. En anderzijds aanvragen, de asielaanvraag. Dus u zegt, en natuurlijk terugkeren naar het land van herkomst. Ja. Maar deze groep leeft vaak al langere tijd in Oekraïne. Sommigen studeerden, sommigen werkten daar. En voelen zich vaak verbonden met Oekraïne. als een land van waar ze vandaan kwamen en waar ze hun toekomst zagen. Ja, dus u zegt een reguliere werk- of studievergunning hier aanvragen. Of asiel aanvragen of dus terugkeren naar het land van herkomst, dus waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Hoort u ook verhalen van mensen die terug willen naar Oekraïne? Niemand wil terug naar een oorlogsgebied waar het onveilig is. Maar mensen voelen wel van met beperkte mate. Het is heel moeilijk om in Nederland een reguliere werkvergunning te krijgen voor deze groep. Dus mensen gaan wel noodstappen nemen. En sommige van hun zullen ook zeker overwegen om terug te gaan naar Oekraïne. Maar het is zeker niet iets waar wij van zeggen. Dat zou een goede optie zijn voor deze groep. En voor de mensen die hier asiel willen aanvragen, is daar ruimte voor? Ja, dat is ook een grote zorg. En ik denk niet alleen van ons, maar ook van de zijde van de COA. Er zijn inmiddels iets meer dan 700 aanvragen van deze groep die al klaar liggen. En die zullen toch door het COA opgevangen moeten worden. En dat vraagt... Dat vraagt om 700 plekken. En dat zal in deze omstandigheid heel moeilijk worden. Nina van Egmond van Vluchtelingenwerk, wij praten zo meteen verder. Maar mijn collega Mark Robin Visser die is langsgegaan bij een advocaat, Jane Neslow. Zij staat een aantal van die derde landers bij. Hij is naar haar kantoor gegaan in Almere. We gaan even luisteren. Ik kom terecht in een volle spreekkamer bij mevrouw Neslow. Hoe is het hier, mevrouw Neslow? Nou, vrij droevig eigenlijk op dit moment. De mensen hadden natuurlijk gehoopt dat de tijdelijke bescherming gelijk zou zijn als de ontheemden uit Oekraïne. Ik sta, om het even erbij te zeggen, de Oekraïners van derde landen sta ik dus bij. En voor hun had het niet zo mogen zijn. Droevige stemming. Er zijn cliënten van u hier? Misschien kunt u ze voorstellen? Er zijn cliënten van mij hier. We beginnen met patients. So you worked as a doctor in Ukraine. U hebt in Oekraïne als arts gewerkt. Yes, I did lots of community work with the homeless in Kiev. Oké, met daklozen heeft zij gewerkt in Kiev. En ze is uiteindelijk naar Nederland gevlucht? Ze is uiteindelijk, toen de oorlog uitbrak, is zij inderdaad naar Nederland gevlucht. Currently... Through the help of Miss Jane, I have the working permit to be in the Netherlands. But then my partner also doesn't have. So with this negative decision today, it's really disheartening actually. And I feel so bad about it. Patience, die kan dan wel hier blijven natuurlijk met haar werkvergunning. Want zij valt wel onder het prioriteit genietend aanbod in Nederland. Ja, als arts. Als arts. Maar haar partner niet. Dus haar partner zal inderdaad terug moeten keren naar Oekraïne of naar land van herkomst. Ja, en wat is het land van herkomst? Wat is de country of origin? Nigeria. Misschien moet hij naar Nigeria terug. Ja, he might have to also go to Nigeria. We gaan even naar uw volgende cliënt. Ja, my name is Victor. I also moved here from Ukraine. I studied there as a doctor and also did my clinical residency in general surgery. En u spreekt ook Nederlands, hè? Ja, ik spreek een beetje Nederlands. Zullen we Nederlands praten? Misschien. U bent researcher en u werkt in het AMC in Amsterdam. I work currently at the AMC, but my work finishes in February. Yeah. So I just hope that things are just going to turn out well because of Miss Jane. And I'm also going to try to go through the process and see what happens next. Hij is erg geschrokken en hij gaat nu kijken hoe het verder moet. En ja, iedereen noemt u Miss Jane. Miss Jane, dat bent klopt, u dus. Ja, dat is mijn voornaam. Miss Jane, wat kunt u nog doen eigenlijk als advocaat? Nou, als advocaat, ik heb natuurlijk voor patients en een deel van de groep artsen, dat moet ik wel erbij zeggen, want we moeten wel een onderscheid maken natuurlijk. Is het me wel gelukt om een werkvergunning te kunnen verkrijgen. Okay. Dus voor hem zal ik het ook proberen. Voor u is er nog hoop, but this is a very stressful time for you. Yeah, it is quite stressful because you have to moving to a different country after a war and you're trying to learn the language. Je bent na een oorlog al hier gekomen, de taal proberen te leren. Ja. Het zijn allemaal knappe koppen die een bijdrage zullen kunnen leveren aan de Nederlandse maatschappij. Het blijft, hoewel er mogelijkheden voor hun zijn, blijft het toch wel een hele verdrietige beslissing. Als het anders was geweest, als het Nederland was geweest, hadden ze waarschijnlijk al een vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd. Dat geldt voor Oekraïne niet. Dus men had ook anders naar de situatie kunnen kijken. En misschien zelfs een beetje recht trekken met de situatie in Nederland voor mensen die langere tijd met een tijdelijke vergunning tot verblijf in Nederland verblijven. Met andere woorden, rechtsongelijkheid? Rechtsongelijkheid, ja. Het laatste, hoop ik, is er nog niet van gezegd. Alleen realiseer ik mij als advocaat dat hoger beroep natuurlijk niet meer mogelijk is. Nee. Het was advocaat Jane Neslo die dus wel mogelijkheden ziet voor een paar van haar cliënten, maar lang niet voor iedereen. Terug naar Nina van Egmond van Vluchtelingenwerk. We hoorden het hier ook, hè. Sommige mensen met een vitaal beroep, zoals artsen, die mogen dus wel blijven. Hoe groot is die groep? Ja, die groep is klein, maar het voorbeeld wat we hier horen laat wel zien dat je met de juiste ondersteuning en een beetje coulance eigenlijk deze groep heel goed zou kunnen inzetten in de Nederlandse samenleving. Want wat ook gezegd wordt, dit zijn vaak mensen die eigenlijk waar genoeg plek voor is op de arbeidsmarkt. En ook soms tekorten, met name in de vitale beroepen, zoals in de zorg. Dank, Nina van Egmond van Vluchtelingenwerk. Dennis Mooi, hoe is het met de drukte op de weg? Nou, vooral in Limburg moet je rekening houden. Eigenlijk loopt het daar op alle A- en N-wegen goed vast. Daar kan je beter even je reis uitstellen. Want er zit echt op sommige wegen nauwelijks tot geen beweging in. In de Randstad zijn de dagelijkse files niet langer dan gebruikelijk. Dus één grote uitzondering. En dat is de N9 naar Den Helder. Tussen Heilo en Bergen doe je er 3 kwartier langer over. Er staat namelijk 4 kilometer door een ongeluk. Ja, weer even naar die wegen in Zuid-Limburg. Rijkswaterstaat is druk bezig om die sneeuw vrij te krijgen. Maar de sneeuwval is zo hevig dat er eigenlijk geen beginnen aan is, zegt deze woordvoerder van Rijkswaterstaat. Ja, alles wat je voor en weg schuift, dat valt weer achter de wagen weer neer. Maar we blijven bezig totdat we alles zwart hebben. KNMI verwacht dat de weersituatie morgen tegen het middaguur verbetert. En tot die tijd geldt code geel. De Duitse weerdienst heeft voor een groot deel van het land code paars en rood afgegeven. Paars is de hoogste weercode in Duitsland die zelden wordt afgegeven. Het is vergelijkbaar met code rood van het KNMI hier. Het hevige winterweer zorgt voor creativiteit bij het Duitse Bild. De ijsheks waart rond, kopt het blad. Ook in België en in Frankrijk valt veel sneeuw. En de Britse prinses Kate Middleton is na een buikoperatie een paar weken uitgeschakeld. De 42-jarige vrouw van prins William zal nog 10 tot 14 dagen in het ziekenhuis blijven. En ook koning Charles gaat volgende week onder het mes. Hij zal worden behandeld voor een vergrote prostaat. Volgens het paleis een normale procedure die vele mannen van zijn leeftijd ondergaan. Het Europees Parlement wil naar de rechter stappen om te voorkomen dat Hongarije 10 miljard euro van de Europese Unie kan krijgen. En opvallend, degene die ze in het beklaagde bankje zetten is de Europese Commissie. EU-correspondent Kiesja Hekster in Straatsburg, goedemiddag. Kiesja, goedemiddag. Wat is er gebeurd dat het parlement deze stap nodig vindt? Ja, dat is opvallend, hè? Want om het eventjes naar Nederland te trekken, het lijkt dan eigenlijk, moet je het vergelijken met alsof de Tweede Kamer het kabinet aanklaagt. Ja. En waarom doen ze dat in dit geval? Het Europese parlement is heel boos, want de Europese Commissie, die je dus een beetje kan vergelijken met de regering, die heeft vorig jaar gezegd dat Hongarije aanspraak kan maken op 10 miljard aan Europese subsidies, terwijl dat geld eerder bevroren was, omdat Hongarije niet voldoet aan de basisregels van de rechtsstaat. He, zo is bijvoorbeeld vastgesteld dat de onafhankelijkheid van de juridische systeem, dat in het geding is. En de Europese Commissie, die zei eind vorig jaar opeens, nou, dat probleem is opgelost. Hongarije heeft dat aangepakt. En daarom kunnen ze dat geld straks krijgen. Maar het Europese parlement zegt, nee, geen sprake van. Wij willen niet dat Hongarije dat geld krijgt. En daarom willen ze dus naar de rechter stappen. En waarom wil het Europees Parlement niet dat dat geld naar Hongarije gaat, als dat volgens de Europese Commissie dus wel de problemen die er waren, zeg maar, zijn opgelost? Ja, omdat ze zeggen die problemen zijn helemaal niet opgelost. En de Europese Commissie heeft volgens hen dat geld alleen maar aan Hongarije gegeven, omdat zij Viktor Orbán wilde overhalen om in te stemmen met het beginnen van toetredingsonderhandelingen van Oekraïne tot de Europese Unie. Dus een heel ander onderwerp eigenlijk dat gelieerd is aan dit geld. En het Europese Parlement spreekt dan ook over chantage. Want Viktor Orbán wilde heel lang niet instemmen. met het beginnen van die toetredingsonderhandelingen. En hij dreigde heel lang om zijn veto uit te spreken vorig jaar. Totdat die toezegging kwam dat hij alsnog die 10 miljard zou kunnen krijgen. En toen heeft hij uiteindelijk zijn veto ingetrokken. Ja, dus het Europees Parlement zegt eigenlijk, er is gewoon een dealtje gesloten met Orbán. Ja. Ja. Gebeurt ja, klopt. En ze zeggen, sorry. Nee, ga door. Ja, ze zeggen, ja. Nee, en ze zeggen dat is dus niet volgens de regels. En daarom willen we naar het parlement, naar de rechtbank stappen. Gebeurt het vaker dat het Europees Parlement een andere EU-instelling voor de rechter haalt? Nou, het is vrij uitzonderlijk. En ik heb ook nog even met het Europees Hof gebeld. Want daar gaat die rechtszaak dan spelen als het allemaal doorgaat. En een woordvoerder die kon zich één andere zaak herinneren in de afgelopen jaren. Nou, morgen is er een stemming over een motie die is ingediend. Maar ik heb begrepen, die motie wordt door heel veel partijen ondersteund. Dus die gaat het zeker halen. Daar staat dan de oproep in om dit te gaan doen. En één van de mensen die motie heeft opgesteld is een Nederlander. Dat is Thijs Reuten van de Partij van de Arbeid. Nou, met de rechtszaak willen we het besluit van december dus bij het Europees Hof aankaarten. En daar het oordeel van het Europees Hof over vragen. Daarnaast hebben we in de resolutie ook een aantal dingen gezegd om te voorkomen dat de commissie en de lidstaten dit nog een keer doen. En wilt u die 10 miljard terug of wat wilt u eigenlijk? Nou, wij willen dat besluit dus bij de rechter toetsen. En dan, wat ons betreft, zolang niet aan de voorwaarden is voldaan die gesteld zijn notabene door de Europese Commissie zelf op basis van de verdragen, moet dat bedrag weer terug en weer in de vrieskist. Niet omdat wij het de Hongaren niet gunnen, maar deze regering moet nu eindelijk begrijpen dat democratie en rechtsstaat kernwaarden zijn van de Europese Unie en dat Hongarije zich daar niet aan kan onttrekken. En dat zei dus Thijs Reuten van de PvdA. Kiesja, wat vindt Hongarije hiervan? Nou, je kan je wel voorstellen hoe de reacties vanuit Hongarije zijn. Hè? De voormalig minister van Justitie die zei, het Europees Parlement houdt zich niet bezig met democratie, maar met hypocrisie. Hè? Die vergelijkt wat er gebeurt met een heksenjacht. En dat zijn geluiden overigens die je ook al wel eerder hebt gehoord. En het zijn ook geluiden die natuurlijk van de wat rechtsere partijen in het Europees Parlement klinken. Want het is ook niet zo dat iedereen het hiermee eens is. In ieder geval een opmerkelijke stap als morgen besloten wordt om inderdaad naar het Europees Hof van Justitie te gaan stappen. Om in een poging om Hongarije geen aanspraak te kunnen laten maken op die EU-subsidies. Dankjewel, EU-correspondent Kiesja Hekster. De kwabaal is de zeldzaamste zoetwatervis van Nederland. Om te voorkomen dat hij uitsterft, doet Stichting Ravon in opdracht van de waterschappen en de provincies Utrecht en Noord-Holland onderzoek in de Vinkeveense plassen. Een van de laatste bolwerken van die vis. Verslaggever Rob Pauw ging met Fabian Smit en Britt Kroijmans van Ravon het water op om naar de vissen te luisteren. Van Alex ook nog een haak nodig. Ah, okay, ja. Oh, die ligt er al in trouwens, ik zie. Ik zag net op de thermometer in mijn auto dat het min 1, min 2 is. Lekker weertje om kwabaal te gaan zoeken. Ja, als wij op de schaatsen staan, dan wordt de kwabaal ook actief. Ah, ja. Daarnaast maken ze in de voortplantingsperiode een geluid. Oh, ja? Ja, een kloppend geluid. En dat kan je onder water uiteraard behoorlijk ver horen. Dus vandaar dat het in deze periode gewoon een stuk makkelijker is om een teken van leven te vinden. Ja. Ja. Wat is eigenlijk een kwabaal? Aal, dat suggereert dat het een soort paling is, maar dat is het niet, hè? Nee, het is een kabeljauwachtige. Inderdaad, een kabeljauwachtige die een beetje donkerbruin van kleur is, met lichtbruine vlekken. Hoe groot is hij? In Nederland is de maximale grootte ongeveer 75 centimeter. Dus het is echt wel een grotere roofvis. Ja. Wat ga je doen? De hydrommel gaan we nou uit het water vissen. Een hydrommel, dat is een soort onderwatermicrofoon. Weet je waar die zit? Ja, in deze paal als het goed is. Er komt inderdaad iets tevoorschijn. En daar is het. Een klein kastje aan een metalen pijpje dat verzwaard is met een grote steen, zodat hij naar de bodem zinkt. Kastje gaat open. Batterij verwisseld, SD-kaartje verwisseld. Ja. Hier staan dan uren en uren geluid op. Ja, heel veel. Wie gaat dat afluisteren? Wordt door software gehaald, zeg maar. En nou ja, die pikt het eruit. De voorselectie gebeurt met een computer. Klopt, ja. Ga je die fragmentjes die mogelijk iets betekenen nog even goed beluisteren? Met ja. Het menselijke oor. Ja, ja, precies. Dan gaat hij weer het water in. Voor hoe lang? Om de week halen we ze eruit. Wat is de watertemperatuur? 1,9. 1,9. Daar zal het niet aan liggen dan. Op zich ja, is dat gunstig. Aan de slag, kwapaal. Ja, precies. Yes. De kwapaal is super zeldzaam in Nederland. Hoe komt dat? Deels is dat normalisatie van rivieren. Dus dat de rivieren vast liggen en niet meer overstromen. Maar ook dingen als bijvoorbeeld het lozen van koelwater. En daarnaast hebben we de exotische grondels en rivierkreeft erbij gekregen. En die delen eigenlijk een heel groot deel van het habitat van de kwapaal. En hebben ze waarschijnlijk voedselconcurrentie onderling. En die grondels en kreeften die zijn ook gek op visseneitjes. Ja. Waarschijnlijk wordt er een heel groot deel van de eitjes ook weggevreten, zeg maar. Ja. Ja. Deze even wegleggen. Naast die 5 vaste microfoons die verspreid door de Vinkerveense plassen in het water liggen, gebruikt Fabian Smit ook af en toe een losse hydrofoon, zoals het heet. Daarmee kun je luisteren wat er nu op dit moment onder water gebeurt. Oh, je hebt verschillende. Ja, je moet deze pakken. Die andere die doet het niet zo goed. Ah, oké. Al langs snoer gaat een microfoon het water in. Ja. Mag ik eens horen wat je dan op je. Nou, iedereen stil blijft staan. Ik hoor een beetje gepruttel. Volgens mij is dat ook het geluid van de boot. Klinkt een beetje als een druppelende kraan. Wat zou ik nu moeten horen? Ja, het is ritmisch. Een kloppend geluid dus. Dit is het geluid. Ja. Ja. Dat gaat flink tekeer met zo'n versnelling erin. Ja, heel karakteristiek voor de kwapaal. Ja. Tot nu toe hebben we ze nog niet gehoord. Maar ja, het is nou ja, echt de koude periode. Dus deze week zou zeer geschikt moeten zijn. Ja, ja, ik laat hem hier zo. Zometeen, boten van Watertaxi Rotterdam overtreden dagelijks hun eigen veiligheidsinstructies door tegen het verkeer in te varen. Tegelijkertijd zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat professionalisering op het water nodig is. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in een levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Wij zijn Marketing Guys, onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. NPO Radio 1. Het is bijna 5:30. Hier is Renate Kok met het nieuws. Sigrid Kaag, VN-coördinator humanitaire hulp en wederopbouw in Gaza, heeft een bezoek gebracht aan de grens met Gaza in Egypte. Ze was daar om te kijken hoe het met de humanitaire hulp daar gesteld is. Kaag moet onder meer zorgen dat die hulp sneller bij de Palestijnse bevolking komt. Deze maand is ze begonnen bij de VN. Bij een explosie in de Thaise vuurwerkfabriek zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. 10 mensen zouden nog worden vermist. In diezelfde vuurwerkfabriek was een jaar geleden ook al een explosie, waarbij toen 1 dode viel. De Britse koning Charles moet naar het ziekenhuis voor een operatie aan zijn prostaat. Volgens Buckingham Palace is de aandoening goedaardig. Ook zijn schoondochter, prinses Kate, moet onder het mes. Ze heeft een buikoperatie gehad en moet nog 2 weken in het ziekenhuis blijven. En 2/3 van de miljonairs uit de rijkste landen willen best meer belasting betalen. Dat zegt een club van rijke Amerikanen die daarvoor ruim 2300 miljonairs ondervroeg. Ook ondertekenden bijna 300 van hen een oproep om hun vermogen te laten belasten. Een van die ondertekenaars is Rutger Bregman, die inmiddels zelf miljonair is door het succes van zijn boeken. In 2019 confronteerde Bregman in Davos de superrijken met hun belastingontduiking. Dennis Mooi, hoe is het op de besneeuwde wegen in het zuiden? Nou, vooral in Limburg moet je echt even nadenken of je nu nog wil aansluiten in de rijen op de A-wegen en op de M-wegen. Want eigenlijk op alle wegen, vooral in Zuid-Limburg, staat het helemaal goed vast in beide richtingen door de sneeuwval. Denk even na voordat je de deur uitgaat daar. In de rest van het land valt het reuze mee. In de Randstad zijn de dagelijkse files niet langer dan gebruikelijk op woensdag. Maar op de A15 van Gorinchem naar Nijmegen heb je wel 3 kwartier vertraging tussen Leerdam en Geldermalsen. Er is een ongeluk gebeurd. De N9 in Noord-Holland richting Den Helder. Een 30 minuten vertraging tussen Heilo en Bergen. Dat komt door een ongeluk. En in Friesland een ongeluk op de N31 van Drachten naar Leeuwarden. Tussen de A32 en Leeuwarden-Noord doe je er een kwartier langer over. En Roosmarijn Knol is hier voor het uitgebreide weer. Roosmarijn, hoeveel is er gevallen in Limburg? Dat is natuurlijk wel lastig te meten. Ik heb wel foto's gezien van mensen die een geodriehoek op hun tuintafel hebben neergezet. Maar over het algemeen is het in het midden en het zuiden van Limburg sneeuwhoeveelheden tussen 5 en 15 centimeter. En op sommige plekken waar de hoogtewerking ook een beetje meespeelt, dus echt in dat Limburgse heuvellandschap, daar zijn wel uitschieters naar 20, misschien lokaal zelfs wel 25 centimeter mogelijk. Dus voor Nederlandse begrippen echt wel een dik pak sneeuw. En wat gaan ze nog krijgen? Ja, het blijft eigenlijk de hele avond en ook aan het begin van de nacht in die hoek van Nederland nog doorsneeuwen. Echt een hele scherpe begrenzing van die sneeuwzone. Want ten noorden daarvan, in Brabant, in Gelderland en in alle provincies ten noorden daarvan, valt momenteel helemaal geen neerslag. Is het bewolkt, temperaturen onder het vriespunt. En in de loop van de nacht zakt die sneeuw dan voorzichtig weer terug naar België en Duitsland. En dan gaat het in Zuid-Limburg uiteindelijk ook droog worden. En morgenochtend breekt dan het zonnetje door. Temperaturen tussen 0 en 5 graden. En vanaf de Noordzee komen later op de dag dan wel weer een paar winterse buien opzetten. Kan lokaal nog wel voor een wit landschap zorgen, maar lang niet meer zulke grote sneeuwhoeveelheden als we vandaag hebben gezien. En dan gaat de wind geleidelijk iets meer in kracht ook toenemen. Dat is alvast een beetje een voorbode naar een omslag naar een heel ander weer. Wat voor ander weer gaat er aankomen dan? Ja, vanaf zondag gaan we dat droge en zonnige winterweer echt kwijtraken. Het gaat een stuk harder waaien. De bewolking neemt toe en er gaat ook nog eens veel regen vallen. Temperatuur dan rond een graad of 10. Dus dan gaan we van de winter eigenlijk weer terug naar de herfst. Dankjewel, Rosmarijn. Ster. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde: ons vakwerk.

Volgens de eigen instructies mag dat ook niet. Een kleinschip moet stuurboord wal houden. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat de Speedo niet de afvaart meldt. Het is zo druk en zo complex dat we echt zeggen, ga om de tafel met elkaar. Want er zijn zoveel bewegingen en er is zo'n complexe situatie. Maak heldere en concrete afspraken. Want niet iedereen kan zich ook aan de afspraken houden. Omdat het ook zelfs over het marifoonverkeer enorm druk is. Ik ga erover doorpraten met Maurits van der Linden, veiligheidsexpert binnenvaart bij Koninklijke Binnenvaart Nederland. Goedemiddag. Meneer van der Linden, de schippers van de watertaxi Rotterdam varen dus nog steeds met enige regelmaat tegen de richting in. Verbaast het u? Nou ja, toch wel een beetje, want het is een risicovol gebied, hè, met veel vaart. Hè. Het is een druk stuk vaarweg met beroepsvaart, recreatievaart, passagiersvaart. Ook nog vaart wat kruist, hè, zoals de watertaxi. Ik heb begrepen dat ze interne regels hebben opgesteld over bepaalde vaarlijnen. En daar wordt dan toch wel door een groep van afgeweken. Misschien met goede redenen. Aan de andere kant, als je een interne vaarlijn uitvaardigt, dan zou je verwachten dat die ook gehandhaafd wordt. Want welke goede redenen zouden dat kunnen zijn? Ja, er zouden nautische verantwoorde redenen kunnen zijn dat het de inschatting is van de kapitein dat hij het beter op deze manier zou kunnen varen. Dat kan natuurlijk ook te maken hebben met dat het een heel rustig vaarbeeld is. Dat kan misschien bepaalde weersomstandigheden te maken hebben. Maar over het algemeen moet gewoon prima aan die eigen richtlijn gehouden kunnen worden. Aan de andere kant, de ervaring is ook dat mensen vaak de kortste route nemen. Dit is de kortste route, maar niet altijd de veiligste. Nee. Dit is niet de enige plek, hè, waar het is misgegaan. In oktober 2022 gebeurde bij Terschelling een ongeluk tussen een snelboot en een watertaxi. 4 doden vielen daarbij. Kwam ook een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En die concludeerde dat de bemanning zich niet aan de vaarregels hield daar. Ze gingen te hard. Die boten spraken ook niet goed af hoe ze elkaar zouden passeren. Meneer van der Linden, waarom houden schippers zich niet altijd aan de regels? Ja, dat is een hele lastige vraag om te beantwoorden. Dat heeft vaak te maken met de eigenschappen van mensen. Mensen die vaak heel ervaren zijn, prima kunnen varen, lang in het veld zitten, die zien bepaalde risico's niet meer. En dan in combinatie met een schip wat minder goed zichtbaar is, maar wel snel en wendbaar is, kan het tot gevaarlijke situaties leiden. En dan zijn dit helaas hele hevige wake-up calls. Ja, want je zou ook kunnen denken, juist bij een ervaren schipper, een ervaren schipper zou ook moeten kunnen inschatten wat de risico's zijn. Ja, nou, dat zeker. Alleen, het is wel zo, het is wel bekend vanuit veiligheidskunde dat mensen gewend raken aan bepaalde risico's. Dat noemen ze risiconormalisatie. En dat vereist gewoon heel veel aandacht om dat eigenlijk weer te ontleren. Hè? Dus door heel veel bewustzijnscampagnes, voorbeelden laten zien. En dat vraagt gewoon blijvende aandacht van de organisatie waaronder deze schippers vallen. Ja, gebeurt dat ook? Nou, voor zover ik begreep, ik kan over de Terschelling-situatie niet spreken. Ik kan me wel voorstellen dat daar de nodige veranderingen plaats aan het vinden zijn. Maar ik weet van de watertaxi in Rotterdam dat ze heel serieus met dit onderwerp aan de slag zijn gegaan. En ook regelmatig trainingen hebben. Maar dat heeft dan kennelijk toch nog niet het gewenste effect. Nee. Wordt er gehandhaafd eigenlijk op de vaarregels? Nou ja, in dit geval is het een regel dat schuin overvaren. Dat is geen wettelijke regel. Dat in dit geval in Rotterdam interne, bedoelt u? Dat klopt, ja. Ja. En handhaving op regels is in algemene zin best lastig. Situatie in Terschelling, hard varen. Ja goed, er moet maar net voldoende capaciteit in de buurt zijn om dat goed te kunnen meten. Is ook wat lastig op het vaarwater. Ja, wie doet dat eigenlijk? Bij wie ligt die taak? In Rotterdam ligt dat bij het havenbedrijf Rotterdam. In Terschelling spreek je over Rijkswaterstaat. Ja. Wat moet er wat u betreft gebeuren om de veiligheid op de Nederlandse wateren te verbeteren? Waar ligt dan de sleutel? Ja, de sleutel ligt voor een deel bij bewustwording, hè, van de beroepsgroep. Het is niet altijd moeilijk om makkelijk om die te benaderen. Maar ik denk dat we ook wel een veiligheidsfilosofie moeten gaan ontwikkelen op de vaarwegen, zoals we dat ook op de weg kennen. Daar is ontzettend veel kennis ontwikkeld. Op de vaarweg ja, wordt vaak naar de roergang, hè, degene die, die het vaartuig bestuurt, gekeken. Maar je zou dus ook naar de uitleg van de vaarweg kunnen kijken. Hè. Dus de mate van verlichting, zichtbaarheid, ja, of die vaarweg wel zo geschikt is voor veilig gebruik. Nou, dat heeft vanuit de Koninklijke Binnenvaart Nederland onze volledige aandacht. Dus het is niet een eensporenbeleid. Hè. Het gaat niet alleen om degene die, in de, die het vaartuig bestuurt. Maar ook om de hele context daaromheen. En dat is ook zeker de infrastructuur. Ja. Maurice van der Linden van Koninklijke Binnenvaart Nederland. Heel hartelijk dank. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Nou, vooral in het zuiden van Limburg en het midden van Limburg heeft Rijkswaterstaat veel moeite om de wegen sneeuwvrij te krijgen. Eigenlijk staat het daar op alle A- en N-wegen goed vast. En moet je echt rekening houden met flinke vertragingen. Soms meer dan een uur moet je echt afvragen of je in het Limburg nu nog echt de weg op moet. Stel het een beetje uit totdat de sneeuwbuien echt zijn overgetrokken. Voor wat betreft de rest van het land valt het reuze mee. Dan is het wat minder druk dan gemiddeld als we Limburg niet meetellen. Op de A15 richting Nijmegen loopt het wel goed vast. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Leerdam en Geldermalsen doe je er 3 kwartier langer over. Sportnieuws dan. AZ heeft trainer Pascal Jansen ontslagen. De club staat 4e in de Eredivisie. Verloor afgelopen weekend van concurrent FC Twente. Had gisteravond veel moeite met de amateurs van Quick Boys. AZ had strafschoppen nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinales. Na een week vol geruchten lijkt het er toch echt van te komen. Jordan Henderson gaat naar Ajax. Bronnen melden aan de NOS dat de oud-aanvoerder van Liverpool een principeakkoord heeft bereikt met de club. Ajax hoopt het papierwerk snel op orde te hebben, zodat Henderson komend weekend al kan spelen in de thuiswedstrijd tegen RKC. En tennisser Novak Djokovic heeft zich met moeite geplaatst voor de 3e ronde op de Australian Open. De nummer 1 van de wereld leek niet helemaal fit. Kreeg halverwege de partij ruzie met iemand op de tribune. Na afloop gaf Djokovic toe dat hij niet helemaal lekker in zijn vel zit. I haven't been playing my best, but I've been still trying to find a form. As you said, managed to find a way to win 4. That's what counts in the end. Hopefully I'll be able to build this as tournament progresses. Djokovic zegt dat hij hard op zoek is naar een goede vorm en dat hij hoopt die vorm te vinden naarmate het toernooi vordert. Nieuws en Co op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een klein kwartiertje nog en dan begint voor Marokko de Afrika Cup. Eén ding is anders dan bij voorgaande edities. Want na het succesvolle WK, Marokko haalde toen de halve finales, is het land nu topfavoriet. Adil Ramzi speelde 2 keer namens Marokko op de Afrika Cup. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met de spanning zo, vlak voor de aftrap? Ja, klopt. De spanningen zijn hoog en de verwachtingen ook. Dus ik ben benieuwd, zelf ook. Ja, want dat enorme succes in Qatar. Wat heeft dat gedaan met de voetbalbeleving in Marokko? Ja, vooral de geloof in de team dat het onze moment nu. Dus kijk, in het begin was ook steun, en dat logisch bij een national team. Mm-hmm. Maar je haalt natuurlijk naar de finale in de WK. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Ja. Ja, dan wil je meer. Dan wil je meer. En dat is nu een fantastische mogelijkheid om dat te bewerkstelligen. Ja, dan wil je meer en er is meer geloof. En hoe merk je dat? Zijn mensen er erg mee bezig? Zie je ook veel misschien merchandise of zo in de winkels? Hoe beleven mensen de Afrika Cup? Ja, vooral dat start eerst met wat willen de mensen. Dus iedereen die vraagt, groot, klein, mensen die van voetbal snappen of niet. Ja, wij gaan de cup aan, wij willen de cup. Dus dat is al een grote druk op zich. Dus die zijn niet tevreden onder een resultaat. Of met een ander resultaat dan behalen van de cup. Maar je ziet het ook in de cafés. Je ziet het ook. Kijk, hier, de halve finale van WK. Daar heeft hier echt iets heel. Of daar heeft heel veel veranderd. Wat bedoel ik mee? Toen ik nog speel, Dat was ook steun. Dat was ook. Maar hier, nu. Ja, iedereen gewoon. Iedereen. Er is niemand op straat. Ook nu, kwartiertje, nog voor de wedstrijd. Is bijna niemand op straat. Iedereen zit klaar dus voor de iedereen wedstrijd. Iedereen gaat kijken. Ja, ik ga de wedstrijd thuis kijken, maar ja, de verwachtingen zijn hoog en iedereen leeft mee. Ja, als we dan al even vooruit kijken, is er een land dat het Marokko echt moeilijk kan gaan maken? Of hun moeilijk gaan krijgen, bedoel je? Ja, zijn er landen die zo goed zijn en waarvan je nu al zegt, nou, dat wordt wel pittig om tegenaan te treden? Ja, klopt. Kijk, de omstandigheden in Afrika is anders dan bijvoorbeeld in Europa of in Qatar. Hè. Mm-hmm. Vooral, kijk, als we vroeger, toen ik nog speel, 20 jaar geleden, dat waren de velden ook niet goed aan de hotels. Maar nu de velden en hotels veel beter. Dus, ja. dus dat is geen excuus. Ik zie meer onze uitdaging is in het spel. Als we naar de tactische kant gaan. Ja. Kijk, in de WK waren we geen favoriet. Dus we gaan vanuit het verdedigen. En als we in counters kunnen de tegenstander pijn doen, prima. Maar nu, wij zijn de favoriet. Dus de teams gaan achterzakken. En dan komen weinig ruimtes. Ja, mm-hmm. Dus dan moeten we het spel maken. Dan heb je echt een andere rol. Ja, andere rol. En dan wordt ook onze trainer getest hier. Want ik vind Greg Raggi vind ik in zijn visie een verdedigend coach. En wat vanuit de schakeling. Mm-hmm. En nu meer laten zien in aan de bal. En ja, daar ben ik benieuwd naar. Ja. Tegenstander nu vanavond is Tanzania. Mag geen problemen opleveren, toch? Ik denk als deze gedachte zal de grote probleem kunnen zijn. Als je ziet, kijk, Tanzania hebben wij tegengespeeld in de kwalificatie. Dat was met alle respect niet. Moet geen problemen zijn. Maar mm-hmm. Als je ziet de start van de Afrika Cup. Ja, dat waren veel verrassingen. Ik noem alleen de verlies van Tunesië tegen Namibië. Ja, dat was ongelooflijk. Ja. Dus ja, je moet oppassen. Niemand onderschatten. Nee. Zeker niemand onderschatten. En aan de start, we weten hoe belangrijk dat is. Wil je ver gaan? Ja, dan moet je vandaag goede resultaat neerzetten. Veel plezier met de wedstrijd. Zometeen dus om 6:00 Marokko tegen Tanzania. Heel hartelijk dank, Adil Ramzi. Gaan we naar Limburg, want ja, we hoorden het al een paar keer deze uitzending in de verkeersinformatie en in de weersverwachting, want daar valt veel sneeuw. Rijkswaterstaat roept op om snelwegen in Zuid-Limburg te mijden. Door de vele files is het lastig om iets te doen aan de gladheid. Er rijden ook weinig bussen. Verslaggever Frank Monen staat bij de A2. Frank, goedemiddag. Hoe is het daar? Goedemiddag. Ja, die oproep van Rijkswaterstaat, daar wordt niet echt massaal gehoor aan gegeven. Sterker nog, ja, het is wat je zegt, de snelweg zit helemaal vast. Het rijdt wel af en toe een beetje door, maar ik heb mensen gesproken die waren vanuit de Belgische grens onderweg naar Weert. En die hebben daar 4,5 uur over gedaan. En dat is maar een afstand van een kleine 50 kilometer. Dus ja, dat blijft ook nog zo, omdat het maar blijft sneeuwen. En het is inderdaad voor de sneeuwschuivers van Rijkswaterstaat en ook voor de provincie niet te doen om die wegen schoon te houden. Nee. Dat is gewoon onbegonnen werk. En wat wordt er wel gedaan voor automobilisten? Ja, er zijn natuurlijk wel sneeuwschuivers onderweg. Die proberen daar waar mogelijk de wegen vrij te maken. Maar ja, dat is bijna niet te doen. Zeker omdat het blijft sneeuwen. Ook omdat die sneeuwerige gedeeltes ook weer opvriezen. Dus dat brengt ook weer gladheid met zich mee. Er wordt ook gestrooid, zout gestrooid. Om het in ieder geval preventief zo te maken. Dat de sneeuw die er valt, dat die zo weg is. Maar het is voor mensen van Rijkswaterstaat ook gewoon lastig om die wegen begaanbaar te houden. Ja. Dit is de weg, maar zijn er verder problemen door de sneeuwval in Limburg? Ja, er rijden ook geen bussen, zeker niet in Zuid-Limburg. Arriva heeft gezegd, ja, voor ons heeft het ook weinig zin, want wij doen ook over trajecten waar we normaal 5 minuten over doen, doen we nu 30 of 40 minuten. Dus voor Arriva heeft het weinig zin. Ook het spoorvervoer gaat maar mondjesmaat. Er was al sowieso al een winterregeling afgesproken voor Limburg. Dat betekent dat er minder intercities rijden. Ik heb begrepen dat er wel treinen rijden, maar ook openbaar vervoer heeft er toch wel last van. Frank, ik zie wel prachtige foto's. Is het ook gewoon leuk? Ja, zeker is het leuk. Want we moeten natuurlijk niet in paniek raken als er een beetje sneeuw valt. Nou ja, een beetje. Het is wel 15 tot 20 centimeter. Ja, het is wel uitzonderlijk, hè? Heuveland. Ja, precies. Er ligt gewoon 20 centimeter sneeuw. Het is woensdagmiddag. Ja, de middag is inmiddels bijna voorbij. Maar kinderen hebben vrij. Die zijn sneeuwpret uiteraard gaan doen. Die zijn gaan sleeën. Op sommige plekken kan er zelfs worden gelanglaufd. Kortom, het is ook heel erg leuk. De sneeuw blijft goed liggen. Dus ik denk dat we de komende dagen daar nog wel heel veel plezier van hebben. Dankjewel, Frank Monen van L1. De 5 voor 6. In de Limburgse gemeente Born is de nieuwste vestiging van DAFS automobielfabrieken formeel in gebruik gesteld. Met deze nieuwe vestiging is een belangrijke bron van arbeid gecreëerd in een gebied dat deze industrialisatie ten zeerste nodig heeft. VDL Netcar in Born is sinds de jaren 60 de grootste autofabriek van Nederland. Door de jaren heen rolden er duizenden auto's van allerlei merken van de band. Maar de toekomst van die fabriek ziet er niet rooskleurig uit. 2000 medewerkers krijgen vandaag hun ontslag. Een zwarte dag. Eindelijk is het maar een uitstel van executie. Want als je nou niet erbij bent, ja, ben je volgend jaar is het sowieso gedaan. Is het met de terugtrekking van BMW uit Born ook echt gedaan met de grootste autofabriek van ons land? Netcar was de enige grote autofabriek van Nederland. Dat die tijd nog eens terugkeert, daar ziet het op dit moment niet naar uit. Zegt Achiel Prik, verslaggever van L1. Er wordt nu al een paar jaar gesproken met allerlei partijen, maar een automerk dat bijvoorbeeld 100.000 of 200.000 auto's per jaar wil gaan laten bouwen, die zit daar vooralsnog niet bij. De gouden jaren van Netcar liggen alweer even achter ons. Hier bouwen wij de verschillende autotypen van Volvo en Mitsubishi. In diverse variaties, in steeds weer andere kleuren, met elk zijn specifieke klanteisen. Kriskras door elkaar heen. Leuk, hè? En nu gebeurt het vaker dat automerkers stoppen met de productie in Born. Vandaag heeft Mitsubishi aan Netcar laten weten dat Mitsubishi Motors Corporation vanaf 2013 geen nieuwe modellen meer zal toewijzen aan Netcar. Met het uitblijven van dit soort grote klanten lijkt het erop dat de fabriek zich moet gaan richten op andere zaken. VDL wil gaan inzetten op bijvoorbeeld auto-onderdelen en dan met name gericht op de elektrische markt. Daarnaast zijn er contacten met start-ups die bijvoorbeeld een elektrische minivan of een elektrisch stadsautootje willen gaan maken. Maar dat gaat om bescheiden aantallen. Voor de ontslagen werknemers is een goede regeling getroffen, maar de overgebleven medewerkers weten nog niet waar ze aan toe zijn. Wij willen duidelijkheid! Duidelijkheid willen wij! De succesjaren van de autofabriek lijken voorbij, maar van een definitieve sluiting is voorlopig nog geen sprake. Het kan toch niet zo zijn dat het kroonjuweel hier in Limburg dat hier verloren gaat. Het NOS Radio 1-journaal. Ook ver buiten de regio Dordrecht leggen hobbykippen eieren met een te hoge concentratie PFAS. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Grote overwinnaar is dus, zoals verwacht, Trump. Heeft hij al van zich laten horen. Sport. De halve finale moet Nederland uit zijn hoofd zetten. Dat is niet reëel. Vragen. Wat moet hij allemaal uit de kast trekken om die wet in ieder geval over de streep te trekken? En doorvragen. Stel, deze wet haalt het. Wat betekent dat voor de formatie? Elke ochtend tussen 6:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Portugal weg van de massa. Ontdek zelf de adembenemende uitzichten van de Algarve op elizawashere.nl. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Tweede stoel halve prijs? Ja, relax. Fauteuil van Meubelzorg. Subaru. Safe, fun, tough. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Begin het jaar euro's goedkoper bij Jumbo. Want we hebben veel producten in prijs verlaagd. Zoals Jumbo toiletpapier extra zacht en sterk. 4 rollen, in prijs verlaagd. Halfvolle koffiemelkcups, ook in prijs verlaagd. En Kroma bak en braad, allemaal in prijs verlaagd. En dat voor die prijs. Jumbo! ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in de laatste half uur van Nieuws & Co. De VVD hielp de spreidingswet aan een meerderheid. Wat is het effect daarvan op de formatie? En wat betekent het intern voor de VVD? Politiek verslaggever Ewout Kiewiet zet het zo op een rij. Nu eerst het NOS Journaal met Renate Kok. De levering van medicijnen aan gijzelaars en burgers in de Gazastrook is nog niet rond. Na bemiddeling door Qatar en Frankrijk was afgesproken dat die medicijnen aan de grens niet zouden worden gecontroleerd. Maar volgens Israëlische media eiste het leger op het laatste moment dat er toch controles zouden komen. Premier Netanyahu kwam politiek onder druk te staan en eist nu ook controles. De medicijnen voor Gaza zijn nu nog in Egypte. Ook Sigrid Kaag kwam vandaag als speciaal gezant van de VN bij de grensovergang met Gaza. I'm here because of a mandate of the Security Council to see how we can facilitate, accelerate and expedite all areas of the assistance that is so much needed for civilians in Gaza. Kaag moet er onder meer voor zorgen dat hulp sneller bij de Palestijnse bevolking komt. Ze vervult de nieuwe functie bij de VN sinds begin deze maand. Het zuiden van Limburg heeft veel last van de sneeuw. Er rijden amper nog bussen en er staan lange files. Rijkswaterstaat heeft grote moeite om de wegen sneeuwvrij te maken. En roept mensen in Limburg op om niet de snelweg op te gaan. Ook het trein- en vliegverkeer heeft last van de sneeuw. Scholen hebben leerlingen eerder naar huis gestuurd. En pas in de loop van de nacht zal het sneeuwgebied naar Duitsland wegtrekken. Bij een explosie in een Thaise vuurwerkfabriek zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. 10 mensen zouden nog worden vermist. In diezelfde vuurwerkfabriek was een jaar geleden ook al een explosie. Toen viel er 1 dode. De watertaxis in Rotterdam varen nog te vaak aan de verkeerde kant van de vaarroute en gaan daarmee tegen hun eigen veiligheidsinstructies in. Dat blijkt uit een onderzoek van de NOS en van Rijnmond. In 2022 botste een watertaxi daardoor op een rondvaartboot, waardoor 6 mensen gered moesten worden. De schippers zeggen dat het juist veiliger is om op die manier te varen. En in de Achterhoek is vanochtend een baby geboren in een auto. Zijn ouders waren onderweg naar het ziekenhuis in Doetinchem. Maar zo'n 7 kilometer daarvoor diende het jongetje zich al aan. Het kind werd op een rotonde bij Zelhem geboren. Hij maakt het goed, zegt de politie. Tientallen bewoners van het appartementencomplex in Den Bosch, waar vandaag een grote brand uitbrak, kunnen voorlopig nog niet terug naar huis. Delen van het appartementencomplex zijn te onveilig. De brand begon in de parkeergarage onder het complex toen een bewoner onwel werd in zijn auto en tegen een muur botste. Tientallen auto's in de garage vlogen in brand en het vuur bereikte ook de appartementen. De veiligheidsregio Noord-Brabant vertelt hoe die brand zich zo snel kon verspreiden. Die ene auto die is behoorlijk gaan branden. En je kunt je eigen voorstellen in een parkeerkelder, dat is eigenlijk in dit geval ook een afgesloten parkeerkelder. En die warmte die kan niet weg. Dus die warmte gaat zich ophopen. En dat versnelt daarmee ook de brand. Sommige bewoners van het complex mogen vanavond misschien even hun appartement in om wat spullen op te halen. En bij tientallen spoorwegovergangen in Nederland komen flitspalen om te voorkomen dat mensen oversteken bij rood licht. Eerder werd een proef gedaan bij 2 overgangen, waarbij flitspalen direct beelden doorsturen van mensen die nog snel even oversteken wanneer dat eigenlijk niet meer mag. Die proef die was zo succesvol dat de flitspalen nu bij 40 van die overgangen komen te staan. En de Britse koning Charles moet volgende week naar het ziekenhuis voor een operatie aan zijn prostaat. Volgens Buckingham Palace is de aandoening goedaardig. Ook zijn schoondochter, prinses Kate, moest onder het mes. Ze heeft een buikoperatie gehad en moet nu 2 weken in het ziekenhuis blijven. Het weer in het zuiden blijft het hele avond sneeuwen. In Zuid-Limburg kan tot 15 centimeter sneeuw vallen. In de rest van het land blijft het droog. Vanavond en vannacht klaart het dan op en dan gaat het matig vriezen. Morgen een overwegend zonnige dag. Aan de kust misschien dan nog een winterse bui. En dan wordt het maximaal 5 graden. Renate, dankjewel. Dennis Mooij, hoe is het op de Limburgse wegen? Nou, Rijkswaterstaat heeft grote moeite om de wegen sneeuwvrij te krijgen. Want het sneeuwt nog steeds. Dus als je in Limburg, vooral in het midden en het zuiden van Limburg, van plan was de weg op te gaan, denk nog even over na of je dat wel wil doen. Want op alle NNN-wegen staat het inmiddels goed vast. Op veel wegen heb je meer dan een uur vertraging. In de rest van het land valt het reuze mee met de drukte. Maar op de A15 richting Nijmegen heb je nog wel een half uur vertraging tussen de afrit Leerdam en Waddenooyen. Staat 9 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. In Noord-Holland nog steeds flinke vertraging op de N9 naar Den Helder. Tussen Heilo en Schorrel vanwege een ongeluk. 40 minuten extra kost je dat. En in Friesland op de N31 Drachten-Leeuwarden. Tussen de A32 en Leeuwarden-Noord doe je er een kwartier langer over. Ook dat komt door een ongeluk. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridge Fund. Make money smile. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1. NOS NTR. De VVD hielp de spreidingswet aan een meerderheid. Dat heeft meteen effect op de formatie. We hebben een probleem en daar gaan we zo over praten. Want wat is het probleem? Daar gaan we zo over praten. Dielke Teertstra. Ja, dat gesprek, achter gesloten deuren is het, vindt al de hele dag plaats tussen de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout Wilders zegt dus, er is een probleem. Hebben ze dat inmiddels al uitgesproken? Nee, voorlopig nog niet. Want Wilders zei een paar uur later dat het probleem er nog steeds is. Ondanks dat ze toen al een paar uur rond tafel hadden gezeten. We hebben nog steeds een groot probleem. En dat is natuurlijk de spreidingswet waar wij niet van zijn gediend. En ik denk een groot deel van Nederland niet. Maar ik hoop dat we eruit komen. En dat is wat ik ga natuurlijk niet zeggen over wat we bespreken of hebben besproken. Dat bent u van mij gewend en van mijn collega's. Maar ik hoop van harte dat we er de komende dagen uitkomen. Ja, de komende dagen, zegt hij dus. Dus hij gaat ervan uit dat het langer gaat duren dan alleen vandaag. Inmiddels zitten ze alweer 4 uur binnen. Er wordt dus nog steeds doorgepraat. En dat gaan ze morgen waarschijnlijk ook weer doen. Dus het goede nieuws is, er loopt nog niemand weg. Maar Wilders wil garanties van de VVD dat hij op asiel op die partij aan kan. Want dat is na gisteren wel twijfelachtig geworden. Ja. En ik hoor hem ook zeggen, ik hoop van harte dat we eruit komen. Maar Ja, dat klinkt niet als een garantie. Zou dat hierop kunnen klappen, denk je? Ja, het kan op heel veel onderwerpen klappen natuurlijk deze formatie. Maar Wilders die wil iets bereiken op asielbeleid. En Wilders van de VVD weten of hij op die partij kan rekenen. Dat Dylan Jessogus, de partijleider, niet opnieuw overroeld wordt door haar senaatsfractie. Dus dat is voor Wilders van wezenlijk belang. Want mocht het bijvoorbeeld niet lukken om het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt in te perken, dan kan de erfenis van zo'n komend kabinet zijn dat er vooral veel extra AZC's bij zijn gekomen dankzij deze spijningswet. Nou, dat is iets wat voor de PVV wel een heel lastig verhaal is. Dus daarom is het voor hem belangrijk dat hij hier iets op binnenhaalt. Het chagrijn zit overigens niet alleen bij de PVV, maar ook bijvoorbeeld bij de BBB. Want ook die senaatsfractie, daarin zitten mensen die eigenlijk voor deze wet zijn. Terwijl het er wel op leek dat deze partij, dat bij deze partij wel iedereen voor die wet moest gaan stemmen. Dat dat dus wel afgesproken was. En BBB had dat dus wel voor elkaar gekregen, maar bij de VVD niet. Wat doet dit nou met de positie van Jessogus aan tafel? Nou, die is in ieder geval niet sterker op geworden. Want ja, zoals ik zei, zij moet echt duidelijk gaan maken dat ze kan leveren. Dat zij haar partij kan sturen. Dat zij gevolgd wordt door haar Eerste Kamerfractie. Maar we weten niet of Wilders het binnenskamers nou net zo hard speelt als we net voor de camera's horen. Misschien is het ook vooral om naar buiten uit te stralen dat hij hier boos over is, dat er een probleem is. Maar dat het binnenskamers wat vriendelijker gaat. Jessica zelf probeerde vandaag in ieder geval de schade te beperken. Ik vind het hartstikke logisch dat elk politiek leider kijkt naar wat er gebeurt en zegt, daar vind ik wat van. En als diegene het aan tafel wil brengen, zo heb ik ook punten, zal ik ook in de toekomst hebben, dan hoort dat daar ook thuis. Dat betekent onderhandelen, dat betekent met elkaar het gesprek aangaan. Er zal wel meer buiten die zaal gebeuren, wat ook aan die tafel een plek krijgt. Dat is gewoon logisch, maar ik kan verder niet op de inhoud ingaan. Nee, ja, het is allemaal heel logisch dat hierover gesproken wordt. Er is verder niets aan de hand, wil ze uitstralen. We horen overigens rond de partij van Pieter Omtzigt, NSC, dat de formatie nog niet heel erg opschiet. En dat het vooral heel erg aftasten is binnen kamers. En dat deze fase, die tot begin volgende maand duurt, want dan doet informateur Plasterk er verslag aan de Kamer, dat die fase vooral wordt uitgezeten. En dat er nog niet echt heel veel verder wordt gekomen binnen kamers. En je zegt dus, de positie van Jessogus aan tafel is er niet echt sterker op geworden. Hoe is haar positie nu in haar eigen partij, in de VVD? Nou, die partij is ontzettend verdeeld over dit onderwerp, over die spreidingswet en over wat de partij daarmee moet doen. Je hebt de bestuurlijke kant, de bestuurlijke VVD'ers, die zijn vooral blij dat deze spreidingswet er komt, want de VVD neemt verantwoordelijkheid en wil een probleem oplossen. Maar aan de andere kant hoor je ook dat deze positie van de VVD eigenlijk niet meer uit te leggen is, dat er te veel gedraaid wordt. Ze zijn voor de wet, ze zijn tegen de wet, toch weer voor de wet. Ja, waar staan ze nu eigenlijk nog voor? Dus echt duidelijk twee kampen, maar waar iedereen het over eens is dat de positie van Jessogus, dat die er niet beter op geworden is. Want vorige maand nog kwam zij met een motie in de Tweede Kamer om te voorkomen dat deze wet er zou komen. En daarmee maakt ze dit heel belangrijk, maakt het eigenlijk een soort totempaal. Maar daar heeft de Senaat nu gehakt van gemaakt. En ik sprak bijvoorbeeld ook vandaag nog een invloedrijke VVD'er die zei, ja, normaal was het altijd zo bij dit soort onderwerpen dat de loyaliteit lag bij de partijleider. Dat was een vast gegeven. Dat is nu blijkbaar niet meer zo, zei die, verwijzend dus naar Mark Rutte, naar de voorganger van Jessogus. Want de loyaliteit van de Eerste Kamer lag niet bij Jessogus, maar bij Van den Burg of bij de burgemeesters. Of erger nog, misschien bij de asielzoekers. Nou, dat is pijnlijk voor Jessogus. En zij heeft over anderhalve week weer een congres. Dus dat wordt ook heel interessant. Ja. Dankjewel, Ewout Kiewiet. De douane heeft vorig jaar 60.000 kilo cocaïne gevonden in Nederlandse zee- en luchthavens. En dat is meer dan het jaar ervoor. Toen ging het om 51.000 kilo cocaïne. Het blijft een hele kluif, zegt Hugo Hillenaar, officier van justitie. Wij zijn pas tevreden als we zeg maar over de totale linie Antwerpen tot aan Rotterdam, hè, dus dat hele, die hele West-Europese kust, dat we daar echt alle barrières op werpen en ervoor zorgen dat al die havens onaantrekkelijk worden om cocaïne in te voeren. Ook zijn er dit jaar in de Rotterdamse haven meer uithalers gearresteerd. Dat zijn voornamelijk jongeren die door criminelen worden geronseld om de gesmokkelde drugs uit de containers te halen. Vaak voor veel geld en met grote risico's. Rotterdam probeert jongeren te waarschuwen voor de gevaren van dit werk. En dat doen ze door middel van de film Zwijgrecht. Verslaggever Lennart Swoels was vanmiddag bij de voorvertoning. Jongens en meisjes, van harte welkom hier vandaag bij de tussenbijeenkomst Zwijgrecht. We gaan zo dadelijk kijken naar wat beelden. Ik vind het super spannend. Ik heb het een en ander gezien, maar nog niet alles gezien. Dus ik kijk er heel erg naar uit. We zijn laat. Excuses, patron. Kom. Het is famer is moesje, Zolando. Jullie vertrekken nu. In deze scène is te zien hoe jongeren in een container worden geplaatst, die vervolgens naar de haven wordt gebracht om daar de drugs op te halen. Het zogenoemde paard van Troje. Geronimo, hoofdrolspeler van de film Zwijgerecht. We hebben net enkele fragmenten gezien. Je zat zelf ook in de zaal natuurlijk. Hoe was het om jezelf op het witte doek terug te zien? Gek. Ik kan het nog steeds niet geloven, hoor. Het is best gek om terug te zien. En waarom heb je besloten om mee te doen aan deze film? Sowieso omdat ik vanuit mezelf sowieso grote ambities heb. Ik dacht van oké, prima, ik ga acteren nu. En ook gewoon natuurlijk het bericht erachter, wat ze zeg maar naar buiten willen brengen. Dat is namelijk criminaliteit in Amsterdam en Rotterdam. En wat namen speelt in de jeugd, zo'n beetje. En om dat een beetje ook gewoon de keerzijde te laten zien van het is niet alleen maar geld, roem, auto's, maar ook gewoon wat er met je kan gebeuren als het fout gaat. Ja, want deze film gaat specifiek over de uithalers, hè? De jongeren die de drugs uit de containers halen. Heb je dus jongeren of vrienden in jouw omgeving die dat soort werkzaamheden doen? Ja, zeker weten. Heb ik wel gezien, ja. Het is niet zo heel moeilijk om te herkennen. Natuurlijk, als je bijvoorbeeld jonge jongens ziet met de laatste AMG, nieuwste Volkswagen GTI bij wijze van spreken, dikke klokjes, dan weet je al van oké, hier speelt er wat, weet je. Dus. En maakt het levens kapot, denk jij? Ja, ik denk elke klus die ze krijgen moet je toch wel geluk hebben dat je er zonder kleerscheuren vanaf komt. Want je ziet ook hoe het kan gaan als het slecht gaat. Dan word jij verantwoordelijk gesteld voor wat er kwijt is geraakt. Of je wordt gevonden in de haven of in een container omdat je geen lucht krijgt. Dus. Hey, boys, ik heb suikerziekte. Als we niet versnellen, ga ik dudden. Boys, we hebben wel echt suiker voor hem nodig, man. Bro, laat die man. We kunnen niets doen. Hij gaat kwijt, bro. Zie je niet? We moeten de ambulance gaan bellen, man. Ik wil je poepen bellen, snitch. 100.000 euro mislopen. Laat die man doodgaan. Burgemeester Abu Taleb, u heeft net een aantal scènes gezien. Wat vond u ervan? Ik vond de scène in de container, die jongens die daar stonden, om te wachten op lading, dus uit een andere container moeten halen, vond ik echt indrukwekkend. Waarom is deze film nou zo hard nodig hier in Rotterdam? Je ziet dat het gaat om kwetsbare jongeren. Ze komen uit kwetsbare wijken. Ze zijn jong. 15% is minderjarig. Dat maakt dat die wijken daardoor echt problematisch gaan worden de komende decennia, als we nu niet onmiddellijk ervoor zorgen dat de leefbaarheid in de wijken beter wordt en dat deze jongens gewoon leren begrijpen dat het helemaal niet erg is om te zweten voor je centjes. En is de film Zwijgerecht dan de oplossing om jongeren dat te leren? De oplossing is het niet en dit is het nooit. Maar ik hoop wel dat het bijdraagt aan het gesprek in de gezinnen en de families. Maar ook de bewustwording onder deze jongeren van je loopt grote risico's dat je in de kraag wordt gevat en dat je voor jaren de bak ingaat. En is dat de moeite waard? En bovendien, als je het één keer gedaan hebt en je denkt van dan kom ik van los, je komt er nooit meer van los. En wil je dat? En volgens mij willen deze jongeren dat niet als ze denken dat ze aan één klus beginnen om vervolgens nooit meer in te stappen. Geronimo, dit was jouw eerste film, hè? Nou, dat is goed bevallen. Heb je ambities om verder te gaan in de acteerwereld? Zeker weten. Mijn doel is sowieso om de beste acteur hier in Nederland te worden. En daar werk ik elke dag keihard aan. Schiet eerst door zijn lichaam en dan door zijn hoofd. Safé. En als je geklemd wordt door blauw, zwijgerig dan, Mattie. Die film is de komende tijd te zien op onderwijsinstellingen. Dennis Mooi, waar is het de drukst? Ja, in Midden- en Zuid-Limburg, daar moet je echt nadenken als je de weg op wil. Stel het even uit, want Rijkswaterstaat heeft enorme moeite om de wegen sneeuwvrij te krijgen. Het sneeuwt daar namelijk nog steeds en dat levert enorme vertragingen op zowel de A-wegen als op de N-wegen. Buiten Limburg loopt het nog vooral vast bij Alkmaar. Op de N9 richting Den Helder tussen de afritten Heilo en Berg heb je een half uur vertraging door een ongeluk. De politie heeft de afgelopen jaren meerdere meldingen gekregen over de man en vrouw die gisteren in het Drentse Wijtenveen werden doodgeschoten. En ook over de verdachten. Het ging om meldingen over overlast en strafbaar gedrag, zegt de politie tegen het AD. De politie zegt niet wat er met die meldingen is gedaan. Het was al duidelijk dat de man van 50 die is aangehouden langlopend conflict had met het om het leven gebrachte stel. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Pas 3 dagen is hij koning van Denemarken, maar hij heeft zijn inwoners nu al weten te verrassen. Koning Frederik heeft een boek uitgebracht met daarin zijn plannen voor het koningschap. En dat is opvallend snel, want officieel hoorde Frederik pas een week of drie geleden dat zijn moeder van plan was om af te treden. Journalist Jeroen Visser, goedenavond. Goedenavond. Dat boek zou dus geschreven zijn in 2 weken tijd. Hoe kan dat? Nou, dat niet helemaal. Er staat wel in dat het door gesprekken de afgelopen 1,5 jaar is gemaakt. Maar het is er ineens, zeg maar, vandaag. Dus het is natuurlijk wel opvallend snel na zijn aantreden afgelopen zondag in Kopenhagen dat er ineens een boek in de winkel ligt. Ja. Dus ja, er gaan wel wat stemmen op van hoe is dat allemaal toeval. Maar zeker is dat het voorbereid was. En of het nou echt allemaal zo bekokstoofd is niet helemaal duidelijk. Nee. En wat gebeurde er toen dit boek ineens werd uitgebracht vandaag? Ja, heel veel mensen gingen naar de winkel om het te kopen. En ook online is het ongekend populair. Het schijnt nu al het beste verkochte boek van het jaar te gaan worden. Ook al kun je natuurlijk nog niet helemaal weten, maar dat zeggen ze. De cijfers geven in ieder geval aan dat heel veel Denen dolgraag willen weten wat de koning allemaal te vertellen heeft. Dus ja, het is op zich wel een hele goede PR-stunt, kunnen we maar zeggen. Ja, en wat heeft de koning allemaal te vertellen? Ja, nou, veel brave dingen. Dus zeg maar, op allerlei revolutionaire plannen kun je hem niet betrappen. Maar dat is natuurlijk ook niet zo gek, hè. Hij is natuurlijk ook een ceremonieel staatshoofd en heeft geen regeringsmacht. Mm-hmm. Dus het boek gaat eigenlijk vooral over, nou ja, wat zijn prioriteiten zijn. En dan gaat het vooral over minder egoïsme in de samenleving bijvoorbeeld. En meer verantwoordelijkheid tegenover elkaar. En ga eens vrijwilligerswerk doen. En hij wil ook meehelpen aan de strijd tegen klimaatverandering. En hij gaat zijn best doen voor bijvoorbeeld Groenland en de Faroe-eilanden, die natuurlijk ook bij Denemarken aangesloten zijn. Dus ja, niet al te spannende dingen. Nee. Maar toch zijn de Denen er gek op. En niet al te actuele dingen. Dus dit is wel iets wat hij gewoon al wel in de maak, of zeg maar, waar hij al wel een tijd aan bezig heeft kunnen zijn. Precies, het lijkt er niet op. Het enige is zijn motto, hè, dat hij dus afgelopen zondag bekend maakte op het balkon daar in Kopenhagen. Mm-hmm. Verbondenheid, toewijding en het Koninkrijk Denemarken. Dat heeft hij toen erg bekendgemaakt. Ja, daar zegt hij, er was al wel wat rumoer over in Denemarken. Want, ja, omdat hij de god daarin niet noemde, hè? Precies, ja. Ja, dat vonden veel Denen toch waren een beetje verbaasd over, ontzet zelfs. Het is natuurlijk wel een christelijke samenleving, zeiden ze. Dus, maar dat heeft hij nu dus uitgelegd, want het woordje verbondenheid staat ook voor verbondenheid met God. Dat u het even weet. En ook, zegt hij, vertelt hij in zijn boek dat hij nog elke dag het Onze Vader opzegt met zijn kinderen voor het slapen gaan. Dus wat dat betreft kunnen al die Denen weer rustig slapen. Ja. Als ik jou zo hoor, Jeroen, dan... je zei al een paar keer van mensen zitten er echt op te wachten op dit boek. Mensen willen het allemaal hebben. Hoe populair is het Koningshuis nu onder de Denen? Ja, nou ja, ik dacht altijd dat het wel meeviel. In Scandinavië hebben we natuurlijk te maken met moderne, egalitaire samenlevingen. Dat staat altijd een beetje op gespannen voet, hè, met de monarchie. Toch zijn ze heel populair. En dat merkte je afgelopen zondag ook. Ik was daar ook op het plein voor het paleis. De laatste schattingen geven aan dat er 300.000 mensen waren. En dat is een voorzichtige schatting. Dat is op basis van telefonie data hebben ze dat gedaan. Mm-hmm. Dus dat is best accuraat. Ja, dat is natuurlijk echt heel veel mensen op 6 miljoen Denen. Hè? Dus ja. Je kunt wel zeggen dat de monarchie in Denemarken op dit moment heel erg populair is. En dat heeft met deze koning te maken, die doet het heel goed. Maar ook met zijn moeder, die 52 jaar op de troon heeft gezeten. Zij was ontzettend populair. Dus de Denen kunnen voorlopig even vooruit met het koningshuis. Zeker. Dankjewel, journalist Jeroen Visser vanuit Denemarken. Vanavond wordt er in het Verenigd Koninkrijk gestemd over een nieuw Rwanda-plan. De Britse regering wil migranten die per bootje het kanaal oversteken meteen deporteren naar Rwanda. En daar moeten ze dan hun asielaanvraag afwachten. En die stemming is een spannend moment voor de Britse premier Rishi Sunak, want binnen zijn partij is er grote oneenigheid over dat plan. Correspondent Arjan van der Horst. Arjan, wat zijn de standpunten van die verschillende kampen in de conservatieve partij? Ja, het is echt koordansen voor Sunak, want hij heeft aan de ene kant rekening te houden met zijn rechtervleugel. Die zegt, dit voorstel van de premier gaat niet ver genoeg en de hardliners willen dan ook dat de premier de wet verder aanscherpt door bijvoorbeeld uit het Europese verdrag voor de rechten van de mensen stappen en ja, Britse mensenrechtenwetgeving verder af te zwakken. Maar dan heb je de meer centristische vleugel en die vindt het voorstel juist te ver gaan. En die zeggen, wij zijn een land van the rule of law. Groot-Brittannië is zelfs een van die architecten van het Europese Mensenrechtenverdrag. Je kan niet zomaar die verdragen en wetten opzij schuiven. En tussen die twee kampen ja, moet Sunak zien te laveren. Ja, een hele verdeelde partij dus. En het leidt dus ook al in aanloop naar deze stemming vanavond tot een hoop gerommel. Hè? Want wat is er allemaal gebeurd bij die conservatieven? Ja, er was een soort van mini-partijopstand. De twee vice-partijvoorzitters zijn opgestapt omdat ze vinden dat Sunak niet ver genoeg gaat. Die schaar zich dus bij de rechtervleugel. De vraag is nu of dit de aanzet is tot een nog grotere rebellie binnen de partij. En de afweging die ze maken is, gaan we Sunak nu saboteren? Nou ja, dan krijg je dus een vleugellamme premier wiens gezag ondermijnd is. En we staan aan het begin van het verkiezingsjaar. Diep verdeelde partij, dat is nou niet bepaald een recept voor electoraal succes. Of binden ze juist om die reden in en geven ze Sunak een kans met zijn versie van het Rwanda-plan. Ja, en we gaan natuurlijk een verkiezingsjaar in. We gaan een verkiezingsjaar in. We weten nog niet precies wanneer dat is. Dat is waarschijnlijk in het najaar. Maar het is een van de grote verkiezingsbeloftes hè, van Sunak. Stop de boot, zei hij vorig jaar nog. En als dit plan niet door het parlement komt, dan heeft hij wel een probleem. De Britse regering heeft al 280 miljoen euro overgemaakt aan Rwanda, terwijl nog niet één asielzoeker gedeporteerd is naar het Oost-Afrikaanse land. Dit dreigt dus een heel duur grapje te worden. Ja, al liet de Rwandese president Kagame vandaag wel weten dat ze wellicht een deel van het geld terugstorten, terwijl ze wel benadrukken dat ze daartoe niet verplicht zijn. Sunak, vanavond dus tussen twee vuren. Ja, wat zijn de uitkomsten? Wat verwacht je? Je hebt drie scenario's. 1. Het Lagerhuis neemt amendementen aan waarmee het Sunak dwingt dit Rwanda-plan verder aan te scherpen. Maar dan zegt de centristische vleugel, dan gaan wij die hele wet wegstemmen. En samen met de oppositie hebben ze genoeg stemmen om het wetsvoorstel dan te torpederen. Maar als Sunak de wet niet verder aanscherpt, en dat is scenario 2, ja, dan zal de rechtervleugel juist zeggen, daar zijn wij het niet mee eens en wij gaan de wet torpederen. Dus die twee kampen houden elkaar op dit moment min of meer in gijzeling. En Sunak hoopt natuurlijk op scenario 3, hè, dat hij een geitenpaadje weet te vinden tussen die twee kampen. Mm-hmm. En dat hij zijn wet onveranderd door het parlement weet te loodsen. En waar Sunak een beetje op gokt is dat zijn partijgenoten wellicht weliswaar ontevreden zijn, maar dat ze alsnog instemmen met dit plan, simpelweg omdat ze beseffen, beter een Rwanda-plan met gebreken dan helemaal geen plan. Nou, de komende uren gaan ze stemmen en dan weten we welk scenario het gaat worden. Dankjewel, correspondent Arjen van der Horst. En dit was Nieuws en Kal. Straks, dit is de dag met Thijs van der Brink. Goedenavond. Dag Dielke. Gisteren stemde de VVD in de Eerste Kamer toch in met de spreidingswet. Wat doet die draai met de sfeer aan de formatietafel? Zit de VVD als partij nu in een crisis of valt het wel mee? En wat zegt het over het leiderschap van Jessokus? Dat zo in Dit is de Dag. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Thies van Kesteren. Ik wens u een heel mooie avond. Tot ziens. NPO Radio 1. Al voor het geweldsincident in Wijtenveen kreeg de politie meldingen van problemen van beide partijen. Het ging volgens de politie om meldingen van overlast of strafbaar gedrag. Gisteren werd een 50-jarige man uit Wijtenveen gearresteerd na de geweldige daad van een man en een vrouw. De Britse koning Charles moet volgende week naar het ziekenhuis voor een prostaatbehandeling. Buckingham Palace verwacht dat de 75-jarige koning binnen een paar dagen weer aan het werk is. Kate, de schoondochter van Charles, ligt wat langer in het ziekenhuis na een buikoperatie. Bij een explosie in een Thaise vuurwerkfabriek zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. 10 mensen zouden nog worden vermist. In dezelfde vuurwerkfabriek was een jaar geleden ook een explosie, waarbij 1 dode viel. Steeds meer brieven worden niet op tijd bezorgd. De laatste maanden was bijna 20% te laat. Volgens PostNL komt dat door personeelsgebrek. Wettelijk moet 95% van de brieven op tijd zijn. Over heel vorig jaar was dat 88%. Het weer. In het zuiden blijft het de hele avond sneeuwen. In Zuid-Limburg kan tot 15 centimeter vallen. In de rest van het land blijft het droog. Vanavond en vannacht klaart het op en gaat het matig vriezen. Morgen overwegend zonnig, met aan de kust een enkele winterse bui bij 0 tot 5 graden. En voor de situatie op de weg bij de ANWB zit Erik Evengroen. Nee, Dennis Mooi. Dennis Mooi, goedenavond. Ja, hallo. Goedenavond. Ik had het niet opgeschreven, sorry. Maar goed, je had het al over de sneeuw in Limburg. Nou, daar heeft het verkeer enorm veel last van. Vooral in Midden- en Zuid-Limburg. Rijkswaterstaat en de provincie heeft grote moeite om de wegen sneeuwvrij te krijgen. Want het blijft inderdaad sneeuwen. Je moet je afvragen of je nu echt de weg op wil in Limburg. Want op alle A- en M-wegen staat het goed vast met flinke vertragingen. Buiten Limburg loopt het alleen nog echt vast op de N9 van Alkmaar naar Den Helder. Tussen de afrit Egmond en Berg heb je 20 minuten vertraging. Vertraging door een ongeluk. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Moeten scholen de samenwerking met bureaus die bijles geven stoppen? Op een school in Oosterhout vinden ze van wel, vertelde de rector vanmiddag op deze zender. Die commerciële bijlesinstituten die zijn voor sommige ouders goed te betalen en voor andere ouders niet. En dat betekent dat we door die te faciliteren bij ons op school meewerken aan kansenongelijkheid. En dat willen we niet. Schieten kinderen er wat mee op als we stoppen met het geven van bijles? Over een kwartier een debat daarover. Maar eerst terug naar gisteravond. En daarom, voorzitter, zal mijn fractie alles afwegende volgende week